Südamerika, dem Friska und dem Stida. Signori, f'isem l-Istitut tal-Lingwistika u l-Aqda tal-Malti, nilqakom għal din il-lejla li qegħdin norganizzaw bl-għajnuna tal-Ministeru għat-Turizmu u l-Kultura. Illum iltqajna biex innidu ktieb fuq Mikel Anton Vassalli, l-ewwel wieħed li studja l-Malti bis-serjetà. Vassalli wera l-sinna huwa wirt tal-istorja tagħna u għalhekk għadna inqisu simbolu nazzjonali ewlieni. Fl-istess waqt, Vassalli ma kuntentax ruħu jiftaħar biss b'dan is-simbolu, imma ħadem bla qiegħda biex l-Isin Malti jidaħlu f'ħafna oqsma tal-ħajja, li fihom dak iż-żmien kienu jintużaw it-Taljan jew il-Latin. L-esperjenza ġdida li l-sinna se jgħaddi minna mill-lum il-qudiem hija prova li kull ma qal Vassalli fuq il-sinna huwa minnu. Għalhekk, il-festi marbutin mal-ħatra tal-Malti bħala l-sin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jiċċelebraw ukoll l-ispirtu ta' Vassalli patriot u studjuż ta' ħila. Il-programm tal-lejla għażilna li nibdew ħbanja miktuba minn Gian Anton Vassallo, li fil-letteratura għamel dak li Vassalli għamel fil-lingwa. Jiġifieri għandna l-ġmiel u l-ġid ta' artna. Tifħira lil Malta, jew kif aktarx insibuha insabiħa u Malta tagħna. Għadha sal-lum waħda mill-aktar poeżiji popolari tiegħu, imma għal żmien twil kienet titqies u titkanta fl-iskejjel bħala l-ewwel innu nazzjonali. In-nies kienet inħallet wara dawn il-versi u ironikament kienet kantom fuq melodija popolari ta' dawk iż-żminijiet. Melodija Taljana tal-Bersarieli. Sinjuri, nistieden l-kor inkanto biex isemmana din il-poezija kif kienu jkantawa in-nanni tagħna fit-tfulitom. Insabiħa o Malta tagħna, mhux Malti parekki. Semandola da Orisha. Nirringrazzjaw lill-Korin Kanto immexxi minn Medlin Farrugia, proset. Il-qofol ta' din il-lejla, kif tafu l-koll, huwa t-tnedija ta' ktieb ġdid. Dawl ġdid fuq Vassalli huwa pubblikazzjoni tal-Aqda tal-Malti u tal-Istitut tal-Lingwistika. It-tnejn organizzazzjonijiet fiħdan l-Università tagħna. Għaliex l-Università tagħna b'xorti tajba qed issir dejjem aktar konxja mill-identità Maltija tagħna. Qed tħoss dejjem aktar illi għandha taħdem biex tfakkar studjużi bħal Vassalli li jkunu għamlu ġid kbir lill-pajjiżna. Imajna ser inħalli hawnhekk f'idejn il-Professur Roger Ellul Mikallef, ir-Rettur tal-Università, biex ikellimna aħjar dwar dan. Din hija t-tieni okkażjoni f'temp ftit xhur li jiena ġejt mistieden biex nieħu sehem f'okkażjoni li tfakkar il dan il-karattru affaxxinanti ta' Vassalli. Ftit ilu kienet mnedija kien imniedi l-leksikon li fuq kien ħadem ħafna Franza Mut. M'hemmx dubju li kif għamlet fil-passat, kif qed tagħmel issa, hekk ukoll fil-futur, l-Università trid isservi biex toħloq dejjem iżjed ġid tal-pajjiż. Fi kliem ieħor titħares dawk li huma l-interessi nazzjonali. Jien gburi li hawnhekk għandna f'din l-istituzzjoni numru sabiħ ta' għalliema li jaħdmu kuljum b'dan il-għan. Kif diġa qed, kif jiġri l-lum, hekk ukoll kien jiġri fil-modi. Fost l-ismijiet ta' patrioti kbar li ħadmu fiha, insibu lil Vassalli, għallim tal-Malti. Vassalli riet jistituzzjonalizza l-ideat lingwistiċi li kienu jażluna minn popli oħra. Fil-kliem ieħor dawk li l-innajtuna identità nazzjonali. Kienu ideat li distillhom bi-studju ibes. Wieħed qatt ma jrid jaqla personaġġi u karattri mill-ambjenti li kienu jgħixu fihom. Kienu żminijiet kompletament differenti minn dawk tal-lum. L-Università hija rikonoxxenti għall-ħidma ta' dan il-bniedem. U semmit għalih l-atriju u ċ-ċentru tal-konferenzi, ċoħe l-ewwel bini li wieħed jintaqa' miegħu hekk kif jidħol l-Università. Barra dan il-bini, l-Università għadha tibni għalih ħwejjeġ oħra bħalma turina din il-pubblikazzjoni li qed tiġi mnedija llum. It-tieni waħda matul is-snin. Pubblikazzjoni kif ġa smajna ta' Aqda tal-Malti Università li kienet imwaqfa minn Ġiġ Tobba, Rużar Briffa u Giuseppe Bonnici. Illum imexxija minn Joe Borch li kemm ilu jmexxi din l-Aqda l-attività tagħha kibret kważi splodiet u wieħed jinnota li qiegħda dejjem iżjed tippopolarizza t-tagħlim li jirċievu l-istudenti fl-edukazzjoni terzjarja. Ninnota wkoll bi pjaċir il-kontribut kostanti ta' Manuel Mifsud lil din laqda ta' studenti jiena marra li huwa membru tal-board editoriali ta' din laqda kif ukoll l-Istitut tal-Lingwistika immexxi minn Albert Borg, Professor Borg u minn Dr. Mari Azzopardi Alexander. Jiena nixtieq nifraħ lill-Istitut, nixtieq nifraħ lill-laqda li qegħdin jaħdmu flimkien u nifirħilhom iżjed li qed narhom ikomplu t-triq li kienu qabdu bil-konferenza Vassalli tal-2002 ta' sentejn ilu. It-tema ta' dik il-lejla, kien saret propju fl-Atrju Vassalli, kienet il-femijiet ta' Vassalli fuq l-edukazzjoni l-aktar kif jidru fid-diskorso preliminari. Kienet okkażjoni wkoll biex tkun ippreżentata r-riedizzjoni tal-leksikon minn Franz Samut. Dan l-interess fil-ħidma ta' Vassalli jixraq lil-min ħolom ħolma kbira, imma ħolma li setgħet titwettaq, kif aħna xhieda tagħha hawn illum. Niżikom ħajr tal-li ġejtu u ntenni kif għamilt drabi oħra l-impenn tagħna biex ngħinu lill-min qed jaħdem bris il-kultura, partikolarment dik nazzjonali. Forsi ta' min imqar jissemma dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-mod kif l-Università qed tirreaġixxi u qed tinbidel għal din ir-realtà ġdida b'tant modi fosthom billi tħaffef il-kuntatt ta' żgħażagħ Maltin mal-ideat tal-kontinent, kuntatt li Vassalli wettaq żmien ilu bid-batija kbira. Grazzi. Grazzi wkoll ir-rettur tal-Università. Sinjuri, warajja qegħdin taraw qatt ta' vetrini b'kotba li kien kiteb Mikel Anton Vassalli. Fihom ukoll xi dokumenti oriġinali li jiġdu minn xi ħadda f'ħajtu. Vassalli niżżel bl-iswed fl-abjad ix-xewqa li jara l-art welidu parti mill-Ewropa li kienet qiegħda tixel bir-Rivoluzzjoni. Dawn id-dokumenti ġbarnihom kultant anke bit-tbatija minn bosta arkivi. Uħut jinsabu Malta, oħrajn ksibnihom minn Birmingham, Parigi, Ruma u anke Palermo. Part minn dan il-materjal kien ħarġu l-ewwel darba is-Sur Karmenu Bonavija, f'wirja mill-aqwa li kien tella 10 snin ilu. Karmenu għal min ma jafux, huwa organizzatur prim tal-wirjiet. Din hija fil-fatt il-wieħed u 20 waħda. U meta semmilu wirja fuq Vassalli, araħ mill-ewwel joffri ruħu u anke ħinu. Nistgħu ngħidu li l-wirjiet kollha li saru fuq Vassalli Karmenu kien imdaħħal sew fihom. Barra l-ġibda tiegħu għall-wirjiet, Karmenu huwa wkoll riċerkatur stabbilit fuq bosta aspetti tal-istorja ta' Malta. Fl-aħħar snin ikkontribwixxa ħafna tarif ġdid fuq Mikel Anton Vassalli. Il-lejla is-Sur Bonavija qiegħed magħna biex ikellimna dwar kemm huwa importanti li l-poplu minn żmien għal żmien ikollu l-opportunità ta' wirjiet li jalmuh u jfakruh fi triq twila lejn il-kisba tal-identità tiegħu. Sinjuri, is-Sur Karmenu Bonavija. Ministru, rettur, sinjuri. Kull meta naqbad ktieb ġdid f'idejja, inħoss tqanqila ta' ferħ u apprezzament. Inqablu mal-ferħ li missier iħoss meta jgħanna miegħu tarbija tat-twelid. Iż-żmien ta' stennija joħloq ċerta ansjetà, ma meta kollox imur sew tinsa kull biża اللي تكون جربت في وقتك. الكتاب للوم عنا في دينا وامبورتانتي في الاستوديو تويهت من الاسبوننتي اولانين تاع الكولتورة تاعنا. الارتيكل اللي فيه ومفروض تاع ريشيركا طويلة لدين البوبليكاتيوني التناتا عارفين شيرا بشوية هتيا بريتسا ازيا دار كتيب ينو صحابي تلا دات المالتي organizzai una del Nuvelia bisnatu com l'opportunità le tarau il jabra ta documenti originali e u copie ta hom le geu muria fil ktib le et nidu il leila fil yum dinni tal ktib u jema aben madan il sinna yenata arfin mistho ħalku l-sien ieħor Ewropej. Ma kienx l-iskop tagħna li nuru li din il-wirja s-servi biex nuru l-ħajja ta' Vassalli, għalkemm ma jistax jonqos li d-dokument il-ġodda jgħidulna tagħrif biografiku wkoll. Id-dokument li għaw din il-wirja b'xi eċċezzjoni żgħira. Et jidru għall-ewwel darba. Inġabru minn bosta arkivji pubbliċi kif ukoll minn kollezzjonijiet privati Maltin. Nirringrazzjaw lill-istaff tal-Biblioteka Nazzjonali, tal-Mużew tal-Arti u tal-Arkivju Nazzjonali għas-sehem li tagħna biex illum għandna daw id-dokumenti quddiemna. Nirringrazzjaw ukoll il-Dr. Giovanni Bonel, il-Patrick Formosa, il-Dr. Albert Ganado u l-Alfred Zara De Domenico li mill-kollezzjonijiet privati tagħhom selfuna dokumenti u pubblikazzjoni. Se tkunu tistgħu tgawdu l-kopji tal-dan il-materjal ġdid li nstab f'bosta pajjiżi Ewropej li Vassalli kellu rabta magħhom. Ksibna kopji mill-Biblioteka Komunale ta' Palermo, mill-Biblioteka tal-Università Angelicum ta' Ruma, mill-Arkivi ta' Church Missionary Society fl-Università ta' Birmingham, u mill-Bibliothèque de l'Institut du France, u mill-Arkiv Nazzjonal du France it-tnejn f'Pariġi. Erba dokumenti qed jidhru fotokopji biss tagħhom. Ma mhux għassidhom ma rridx jislifhom no? Jew il-manuskritt fejn sibthom. Sfortunatament aktar sidhom lanqas jaf li qiegħdin għandu. Dawn l-erba dokumenti għandhom storja interessanti. Se nirrakkontajlkom fil-qasir. Jien kontrajtom madwar 20 sena ilu, miġbura f'manuskritt ta' żmien il-Franċiżi fuq l-qorti tal-Imdina. Wara li ħadt il-permess ta' min kienu għandu, jien fotokopjajt littri marbuta ma' Vassalli. Dak il-volum aktar ximbieħ u qatt ma sirt naf għand min qiegħed. Minn qalbi nappella lil sidu li jista' jkun hawnhekk fostna l-lejla biex kif jinduna li għandu dan il-manuskritt ikellimni daqsxejn fuqu il għaliex għandna referenza rabta oħra ma' Vassalli f'dan il-manuskritt. Storja oħra interessanti hija marbuta ma' dokument li suppost kien riprodott fil-Gazzetta Malta madwar 100 sena ilu. Meta rnexxiel insib id-dokument oriġinali, għaraft li min kien qraħ fl-imoddi u pubblikah dik il-gazzetta kien qraħ ħażin jew ikolli ngħid forsi riet iqraq. Il-frażi mqasra awtore della grammatika Malteżi, meta fetaħha qra aiutante della Guardia Nazionale Maltese. Dan fisser l-muġveru li Vassalli kien ħasem fil-Gwardja Nazzjonali Franċiża. Anzi, id-deskrizzjoni f'dan il-dokument tur il-fama ta' Vassalli bħala studjuż tal-lingwa. Il-werijiet kif nafuhom illum mill-homx isiru iżjed minn 25 sena. Fl-1979 felu il-150 sena mill-mewt ta' Vassalli kienet saret Akkademja Mużiko Letterarja fl-Iskola Sekundarja Subien ta' Ħażebbuġ. U semmejniha Mikiel Anton Vassalli ħajtu u kitbietu. Hemm kienu ntwerew għall-ewwel darba dokumenti fuq il-familja ta' Vassalli u oħrajn fuq ġrajiet ewlelin tiegħu u oħrajn fuq kitbietu. Biex il-poplu u l-istudenti jifhmu aħjar dan il-personaġġ kbir Malti, jien kont ikkontattjajt il-sieħ bħallim Tony De Giovanni. U ħolloqna flimkien 24 pinġija fuq riċerka li kont għamilt. Wara l-wirja dawn it-pinġijiet u r-ritratti intwerew f'ħar qormi u f'postijiet oħra u fl-aħħar inġabru f'wirja fil-Mużew Politiku tal-Birgu. Illum issaqsuni fejn huma, ma nafx. Dnub li ma għamilx kopja tagħhom. Ir-riċerka li kont għamilt għal din l-ewwel wirja u r-ritratti użati ma kienx jeraq li jtiru mal-riħ. Xi nies kienu rewni x-xewqa li niktab ħajja ta' Vassalli għall-poplu, imma dan ma sa jinwettqu għax iż-żmien li tawni kien qasir wisq. Madankollu fl-1981 wieħed mill-kelliema f'dik l-Akkademja kiteb żewġ kotba Dr. Paul Kassar, wieħed bl-Ingliż u l-ieħor bil-Malti. It-tfittxija għal Mikiel Anton Vassalli. It-tnejn kienu illustrati b'ritratti u materjal muri fil-wirja tal-1979. Fl-84 kienet saret it-tieni wirja fuq Vassalli. Din id-darba fl-Iskola Sekundarja tas-Subien Raħal Ġdid fejn kont nagħlem. Kien jisimha Mikiel Anton Vassalli. Dak li xtaq u bata għalih beda jseħħ biss fi żminna. Barra li kien fiha taqsima sħiħa fuq ħajtu u kitbietu, il-wirja uriet l-attwalità ta' bosta ideat progressivi li Vassalli kellu għal Malta, speċjalment dwar l-edukazzjoni, l-insien nazzjonali, liġijiet u ekonomija. Din il-wirja ikkontribwiet ħafna biex id-diskorsi pubbliċi li saru minn dekinhar il-qudiem kienu iżjed korretti mill-oħrajn li kienu ntqalu qabel. Fl-ewwel Fiera Internazzjonali tal-Ktieb li saret fil-Belġja tal-Bavjera il-Belt fl-1979, fit-taqsima kulturali kienet saret wirja ta' kotba Maltin tal-iskola, kotba miktubin apposta għat-tfal u studenti Maltin bejn l-1651 u l-1979. Hawn ukoll il-kotba ta' Vassalli u l-ħsibijiet tiegħu dwar l-edukazzjoni ingħataw importanza xierqa. Din ma kienitx l-ewwel wirja fil-fiera tal-ktieb u li fiha deher Vassalli. U hawnhekk nirringrazzja wkoll lill-università li l-lista tal-kotba li kont ġbart ippubblikawha fil-Bibliography of Maltese Textbooks. Fil-fiera tal-1987 kull minn żar raq qudiem għajnejh il-ħajja mqalba ta' Mikiel Anton Vassalli il-kotba tiegħu u materjali ieħor fuqu. L-istess importanza ingħatat fl-1989 fil-wirja Malta mal-medda taż-żminijiet li kienet saret fl-għeluq il-25 sena mil-kisba tal-indipendenza. Din il-wirja kbira li wriet l-istorja ta' Malta u l-femijiet ta' Vassalli deru rappresentati bil-facċata tal-diskorso preliminari u materjal li illustraħ. Għal din il-wirja attendew il-delegazzjonijiet barranin li ġew għaċ-ċelebrazzjonijiet. Parti kbira minn din il-wirja mbagħad intramat mill-ġdid għas-summit bejn Bush u Gorbaċov fil-ċentru tal-konferenzi tal-Mediterran. F'dawk il-jumejn iċ-ċentru niftakru li kien il-ċentru tal-press, press center, tal-medja universali tad-dinja kollha. Anka f'wirjiet oħra letterarji, akkademiċi jew storiċi, Vassalli ngħata għarfien li kien jinxraqlu. Hekk fil-wirja tal-1992 fegħluq l-400 sena mit-twaqqif tal-Kolleġjum Militense, Vassalli deher bil-kotba tiegħu bħala l-ewwel għalliem tal-Malti fl-Università. Ma' dawn il-wirjiet jien inqis ukoll l-ismijiet ta' toroq, imsieraħ, swali u gażini ukoll huma wirjiet permanenti quddiem għajnejn il-pubbliku u soddisfazzjon għalina li anke hawnhekk fl-Università kif għadu kif semma r-rettur għandna l-atriju u ċ-ċentru tal-konferenzi għal-isem Vassalli. U soddisfazzjon għalina li f'Malta għandna 12 il-triq msemmija għal Mikel Anton Vassalli. Dawn il-wirjiet ħolqu kuxjenza u nistlu ħeġġa fl-istudjużi biex kun nitfa tagħrif ġdid fuq Vassalli tiġi studjata u mxandra. Dew jidhru artiklu fil-ġurnali pubblikazzjonijiet ta' ċertu livell. L-Università ħeġġet għal studji akkademiċi fuq Vassalli u nkitbu numru ta' teżijiet kemm minn Maltin u anke minn barranin. Għalhekk 10 snin ilu inħasset il-ħtieġa lit-tagħrif u l-istudji ġodda li nħadmu wara l-ktieb ta' Cremona inġabru fi ktieb wieħed u Oliver Friġieri ħaħsieb il-ġabra li pubblika fl-1993 bil-Journal of Maltese Studies. Dak li kien deher fil-wirjiet ta' qabel inġabar fil-biografija illustrata, il-Pictorial Biography li hemm fl-aħħar ta' dak il-Journal. Fl-okkażjoni tat-tinnija tal-Journal tellajna wirja dokumentarja u viżiva fil-Biblioteka Nazzjonali. Kien jisima Vassalli il-bniedem, il-ħassib u il-kittib. Id-dokumenti li kienu nstabu minn Nino Cremona l-qoddim inġabru kollha u magħhom żiedu oħrajn li qatt ma kienu deru fil-pubbliku. Fosthom ir-reġistru tal-Pro-Katedral ta' San Pawl fejn hemm inniżla d-difna ta' Vassalli. Din il-wirja għajmet interess kbir li wassal għal studji oħrajn. Fosthom fuq il-kopja tal-Milsen b'legatura tal-ġilda li fuq il-qoxra għandha l-arba bid-deb tal-Grammastru Deroan li b'xorta kbira illum narawha hawnhekk. B'kollox minn barra kbir ta' ritratti u riproduzzjonijiet fil-wirja ta' 10 snin ilu kien hemm esebiti 45 dokument, 14 il-kidba ta' Vassalli, kodba stampati minn uliedu, teżijiet fuqu u ġabra ta' dokumenti li juru kif Cremona sawwar il-ħajja ta' Vassalli bejn l-1932 u l-37. Id-dokumenti li ġabar Nino Cremona illum miġbura fil-manuskritt 222 ta' din il-librerija li għandna hawnhekk ukoll, u rridu ngħidu li kien mis-saħħa ta' Giuseppe Cassar Pulicin li llum għandna nistgħu ingawdu din il-ġabra. Għaddew iżjed minn 10 snin. Matulhom l-istudji fuq Vassalli komplew. instabu dokumenti ġodda oħrajn ġew studjati aħjar. Għam interess ġdid fassalli fost kittiba u studenti. Bil-ħagġa tal-aqda tal-Malti l-Università mexxija minn ġew Borġ u bl-għajnuna tal-Istitut Lingwistiku, illum għandna dal-ktieb f'idejna. Xogħol li jixed ħeġġa, imħabba u determinazzjoni żgħażugħa. B'dal-ktieb f'idejna ktieb sabiħ minn barra u minn ġewwa, u b'din il-wirja ta' dokumenti li fuqhom inbnew l-istudji li jidhru fih, mingħajr ma trid titħeġġeġ għal studji oħrajn. Diġà nafu li hemm min qed jaħdem studji ġodda u interessanti ħafna u mhux se ndumu ma narawhom fi ktieb ieħor. Quddiem dan kollu tagħmel kuraġġ. U qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil David Aġuż Muscat, lil Joe Borge, lil Olvin Vella u lil għallim tagħhom Prof. Manuel Musut li stednuni nsieħab magħhom fil-bord editorjali fis-sensiela wassalli. Bl-entużjażmu s-serjetà tagħhom qed jagħmlu l-qalb il-tant riċerkaturi biex jibqgħu jiġru wara dak li għadna ma nafux fuq il-ħajja mqalba ta' Michele Anton Vassalli u l-kitba sabiħa tiegħu. Il-ġejjieni u sabiħ, kemm għall-aqda tal-Malti Università kif ukoll għall-Università kollha. Grazzi. Grazzi lilek Karmenu. Michele Anton Vassalli għatta madwar 30 sena barra minn Malta. Għamel żmien jistudja l-Italja u aktar tard meta l-Ingliżi eżiljawh kien mar joqgħod Franza u anke Spanja. L-esperjenza barranija laqtitu u bidlitu kif jiġri lil dawk kollha li jinfirdu minn pajjiżhom. Dak iż-żmien aktar mill-lum din l-esperjenza kienet tkun kifra għax kienet tfisser tuħ totali minn artna. Dawn l-emozzjonijiet ta' firda fissirhom għannej tal-epoka banja sabiħa li xxandret madwar 150 sena ilu mill-kittieb George Percy Badger fil-ktieb tiegħu Description of Malta. Aħna ħsibna li l-lejla naqilgħu din il-mużika minn ktieb qadim u ndewquilkom fil-freskezza kollha taż-żmiena. Sinjuri, il-kor inkanto ħajerġa' jkantalna jien Ħanina Serin Sifer. Prosetta sew, grazzi lil kor inkanto, hawnhekk jixraq li ngħidulkom lil membri tal-kor huma Elena Camilleri, Katja Camilleri, Maria Abdilla, Yvette Zammit Haber, Alison Vella, Claire Chantar, Eleanor Zammit, Stephanie Zammit, Joanne Battistino, Giselle Gallia Guzman, Charmaine Camilleri, Rosen Sammut u Maria Roberta Vella, li flimkien joħolqu din l-armonija sabiħa taħt it-tmexxija tal-brava Madeline Farrugia. Proset. Il-ktib dawl ġdid fuq Vassalli twilet fuq il-bank tal-klassi tal-professur Manuel Mifsud, lingwista u lecturer tal-Malti. Madwar 4 snin ilu, il-membri li l-lum imexxu l-għaqda kienu għadhom studenti u kienu attendew flimkien kors fuq l-ewwel grammatika tal-Malti, immexxi minn Manuel. Bit-talim tiegħu kien ħeġġiġhom jiskopru l-Vassalli u bis-żmien dakkarhom bil-passjoni tiegħu għal dan ir-raġel kbir. Sinjuri, il-professur Manuel Mifsud. Onorevoli Ministru, Rettur, Sinjuri. Se niprova nkun bħas-soltu iktar mis-soltu tematiku u skematiku. Ftit minuti se niprova nwasslilkom tliet ħsibijiet li għaddu minn moħħ il-lejla. L-ewwel. Iż-żgħażagħ tal-għadha tal-Malti Università li ħadmu fuq dan il-ktieb oġobhom jiftakru u jfakkru b'rikonoxxenza kbira li l-idea ta' din is-sensiela u ta' tant ħidma oħra li għandna nfassla fuq Vassalli nibtet sewwa sew fuq il-bankijiet ta' din l-università. Matul kors dwar Vassalli li tajt jien u li fih kienu preżenti tlieta minnhom, David, Joe u Olvin. Ma nkunx sinċir jekk ma nistqarx li bħala għalliem u iben din l-università din l-istqarrija ġeneruża ferħitni u mlietni b'kuraġġ ġdid. L-ewwel ħsieb tiegħi huwa sewwa sew messaġġ ta' kuraġġ. Il-ħidma tal-edukatur, għallim, lettur, f'kull livell, mhijiex ħafifa. Għaliex titlob ħafna mpenn u ma tagħtix frott immedjat. Quddiem tibdil bla waqfien ta' sistemi, ċaqliq ta' livelli, u kompetizzjoni għal-valuri, ġili naħbtu naqtu qalbna. Imma aħna l-għallima għandna nkunu qabel xejn nies tas-sabar. Irridu nixtu ż-żerriegħa u nemmnu li imqar meta ndawru wiċċna, imqar meta kollox ikun ġej kontra, iż-żerriegħa t-tajba qiegħda tinbed. Jekk jien kif qed jgħidu kont il-bidwi li tefa' din iż-żerriegħa, il-lejla rrid insellem li t-tifkira tal-professur Giuseppe Galia bidwi għaqli fl-għalqa tal-Malti li kien żera fija l-ewwel xrara ta' interess fl-istorja tal-sinna. U jekk illum qed niċċelebraw lil Mikiel Anton Vassalli, niftakru li qed niċċelebraw għalliem ewlieni tal-poplu tagħna u l-ewwel professur tal-Malti f'din l-università. U fih għandna l-aqwa mudell. Damet ma ħadet iż-żerriegħa tiegħu u kemm damet. Għamu kontrija xtiewi kifrin u l-irwiefen kollha. Imma waslet ukoll ir-rebbija tagħha u nifdet is-saffi ħoxnin tal-ħamrija tqila u l-lejla qiegħda tfittx friska u tarja f'din il-laqgħa numeruża u f'dan ix-xogħol ġdid. Fi kliem George Pisani jifraħ illum ġo qabrek l-għadam tiegħek Malti mill-kbar u l-ewwel mis-sir tagħna. Għaliex il-ħsieb li ħlomt ma tkeffix miegħek. Fi qlubna għadu ħaj u tlaħħam magħna. Għalhekk dan il-ktieb huwa għalina l-għalliema għal kull min ixandar il-messaġġ, konferma oħra tal-missjoni tagħna u tilqima ta' kuraġġ u ta' fiduċja fiż-żgħażagħ tagħna. it-tieni. Nistqar li jien li rajt dan il-proġett sa minn twelidu ma stajtx ma nammirax il-ħeġġa, il-ftuħ u l-għaqda li bihom mexa l-qoddim. Nislet fejt nislet l-idea rajta tinfirex u tħaddan fija mingħajr għażla li l-kull min kien tarida tajba. Li l-kull min b'mod jew ieħor xtaq jgħin u kellu xi kontribwixxi. Mal-grupp inaqdu ġenerożament nies esperti u studjużi oħra. Fosthom il-bravu Carmenu Bonavija u tant ħbieb bosta minnhom fosna li mqanqla mill-insistenza ħelwa imbagħad mill-ħeġġa torrenzjali ta' Olvin, l-editur tal-ktieb, ta' usemhom bil-qalb, sataw fidejna teżori li ma kienu afdawhom lil ħadd qabel. Għax ħassew li dan huwa proġett serju, proġett tagħhom ukoll, proġett nazzjonali u rigal mistħoq lill-poplu Malti kif dejjem kien jixtieq Vassalli. Oħsibna llum imur lejn tant studjużi oħra li fetħulna t-triq tar-riċerka dwar Vassalli jew mhix jien fiha magħna. Li hawnhekk huwa xieraq li nsemmuhom u nuruhom l-apprezzament tagħna fosthom Paul Cassar, Giuseppe Cassar Pulicino, Monsignor Laurenz Cacchia, Franz Sammut, Monsignor Giovanna Zoppardi, Oliver Friggieri, Edward Fenech u Domenico Tajjar. U llum ukoll Albert Ganado, Carmel Cassar, Mark Anthony Falzon, Henry Frendo, Horace Vella, William Zammit u Patri Hugh Mallia. Quddiem skop komuni jekk qawwi bħalma hi l-personalità affaxxinanti ta' Vassalli spiċċaw id-differenzi tal-fehmiet u tal-età u nħolqot kollaborazzjoni kbira u ngħid għalija kompliċità li qajbet kull sens ta' soġġezzjoni li tista' teżisti bejn l-istudenti u l-eksalliem tagħhom. Mill-awturi sad-disinjatur, mill-kor sal-qarrejja, mill-laqda tal-Malti sal-Istitut tal-Lingwistika, mill-librar sal-rettur, sal-ministru, anzi żewġ ministri, kulħadd sar kompliċi f'dan l-att ta' mħabba għal il-sina. Ta' naqna fehma waħda għalenija, kissirna rbit qadim ta' Malta rsira u sirna l-aktar sħaħ u kotranija. Mentalità miftuħa, inklużiva, ġdida. Li hija l-aqwa bidu għal ħidma briss il-Malti li għandna nfassla u li rridu nagħmlu flimkien fil-futur. Mentalità friska u progressiva li bir-raġun tkun lejra ta' xi ġema li hija ħasra għadha tingħalaq fiha nfisha għax tibżam ir-riħ tal-bidla, tinħeba wara subgħaja u tgħodem biss fuq l-imgħoddi tagħha bħalli kieku s-siġra tingħaraf minn xjuħita u mhux mill-frott tagħha. Hawn għandna xhieda ċara tal-ispirtu l-ġdid li se jdawwa lill-ħidma tal-Kunsill imniedi fil-liġi dwar l-insim Malti. Liġi li aħna ferħanin li tinsab quddiem il-Parlament fit-tieni qari bi qbil sħiħ. U li għandha tkun ġita għal Malti u rikonoxximent għal Vassalli li kien ukoll l-ewwel pjanifikatur tal-sinna. It-tielet u l-aħħar ħsieb jiċċentra biss fuq Vassalli, il-protagonist waħdini tal-lejla. Kien tassew xira li waħda mill-attivitajiet marbutin mal-Malti bħala l-sin uffiċjali fl-Unjoni Ewropea, tiċċelebra sewwa sew lil-min aktar minn 200 sena ilu diġà kien qed jara u jfassa lit-triq tal-identità Maltija sħiħa permezz tal-sinna. Għax il-messaġġ ta' Vassalli illum daqskemm fi żmienu imur l-hemm mill-limiti dojoq tal-lingwa. Quddiemna għandna raġel mudell tas-serjetà. Dik is-serjetà li qed titlob minna din l-avventura nazzjonali li biha qed nixxierku ma' popli oħra u ħodt minnhom wisq ikbar, wisq iktar tesperjenza, wisq iktar żviluppati jew iddisċiplinati minna. Quddiemna għandna żagħżugħ Zebbuġi li permezz ta' ħidma serja, ta' sagrifiċċju personali u tbatija kbira. U minkejja l-ingratitudni u l-eżilju fiżiku u li ieħor eħreġ morali, irnexxielu jagħmel xogħol li ħabbata ma tal-aqwa fost dawn in-nazzjonijiet. L-aħwa mhuwiex kliem minn fuq dan, lanqas oratorija. Il-grammatiki ta' Vassalli u iktar id-dizzjonarju tiegħu inkitbu fl-istess żminijiet ta' dawk ta' pajjiżi wis akbar u bi tradizzjoni lingwistika itwal. Imma jgħodu sewwa u ma jistħux quddiemhom. Waħdu dan iż-żagħżugħ raħli ta' 30 tagħna xhieda li l-ħassib Malti jista' jimxi ras imbras mal-ħassiba tal-Ewropa u jkun fosthom u daqshom bla mistħija jew arroganza. Imma ħadem ma ġabx l-iskuża taċ-ċokon li spiss ninħbew waraj aħna, ma qax jitfisset, ma ħafirix lilu n-nifsu, ma ċċettax kompromessi, ma labx ma s-serjeta, ma rridx ikun inferjuri. Kif kitbilna hu stess, għax kunu għafu li meta l-Abbati Vassalli jidħol biex jagħmel xi ħaġa, jew jagħmilha kif jeħtieġ, jew ma jagħmilha xejn. U wiex model pinġud u ispirazzjoni ħajja għal poplu tagħna.